i atrakcyjny leasing 102,8% z Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Informacja skierowana do przedsiębiorców. Finansowanie uzależnione od oceny zdolności finansowej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. U nas czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Co najmniej 9 osób zginęło w ten weekend na drogach. Pełne dane o wypadkach policja ma podać o 8. Mołdawia wybrała kierunek prozachodni. Prezydentem po raz drugi zostanie Maja Sandu. Sejm otwiera się na obywateli. Każda osoba może wziąć udział w tworzeniu prawa. Specjalna komisja wyjaśnia przyczyny wypadku w Karwicy Mazurskiej koło Rucianego Nidy. Samochód, którym podróżowała 5-osobowa rodzina, wjechał późnym popołudniem pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Na miejscu zginęli wszyscy podróżujący autem, 2 dorosłych i 3 dzieci. Do innego tragicznego wypadku doszło w sobotę w Słupsku. Pijany 20-latek, kierowca BMW, wjechał w przechodniów na chodniku. Jedna osoba zginęła na miejscu. 23-letnia kobieta jest w stanie bardzo ciężkim, a 3 poszkodowanych w stanie ciężkim. Policyjny bilans długiego weekendu na drogach mamy poznać za godzinę. A przy okazji ważna informacja dla podróżujących na południu Polski. Tam po nocnych przymrozkach na drogach może być ślisko. Więcej o tym Michał Fabisiak. Synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Temperatura będzie bardzo niska i tutaj nasunie się front atmosferyczny z taką niewielką ilością wilgoci, w związku z tym lokalnie może być ślisko. Policja przypomina, że ujemne temperatury nakładają na kierowców dodatkowe obowiązki. Nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej mówi, jak w związku z tym należy przygotować auto do jazdy. Musimy przygotować się jeszcze bardziej do drogi. Mówię oczywiście o zamarzniętych szybach pojazdu. W drogę ruszamy dopiero kiedy je oczyścimy. Podobnie kwestia dotyczy światła. We wtorek mroźny poranek prognozowany jest również w innych częściach kraju. W noc z poniedziałku na wtorek we wschodniej i południowej Polsce, a także w centrum, temperatury ujemne, nawet do -3 okolice Warszawy, Kozienic, Kielc. Natomiast południe województwa lubelskiego, tutaj nawet -6 stopni, a rejony podkarpackie i małopolskie nawet -8. W nocy z poniedziałku na wtorek należy spodziewać się również mgły. A mówił Michał Fabisiak. Prezydentem Mołdawii po raz drugi zostanie prozachodnia Maja Sandu. Tak wynika po przeliczeniu głosów z 98% komisji wyborczych. Podobnie jak w niedawno przeprowadzonym referendum europejskim, o wyniku zdecydowała mołdawska diaspora. W samej Mołdawii wygrał przeciwnik obecnej prezydent Aleksandr Stoianoglo. W kraju dostał nieco ponad 51%. Popierany przez socjalistów przemówił do swoich zwolenników tuż po zamknięciu lokali. Każdy wyborca, który wrzucił głos do urny, zapisał rozdział historii tego kraju, powiedział Aleksandr Stoianoglo. Do czasu wpływania danych z zagranicy mógł uczuć się zwycięzcą. Jednak poza Mołdawią głosowało około 250 tysięcy osób. Zdecydowana większość na prozachodnią Maję Sandu. Dziękuję młodym ludziom, którzy dzisiaj ustanowili rekord głosowania. Dziękuję naszym obywatelom za granicą, którzy wykazali się wyjątkową mobilizacją, mówiła prezydent. Frekwencja w drugiej turze wyniosła ponad 54%. Zarówno w czasie kampanii, jak i w czasie głosowania władze informowały o wielu nielegalnych działaniach, mniej lub bardziej otwarcie prorosyjskich. Piotr Piętka, Polskie Radio. Każdy obywatel może wziąć udział w tworzeniu prawa. Taką możliwość dają zmiany w regulaminie Sejmu, które weszły w życie od czwartku. Dzięki nim każdy będzie mógł najpierw zapoznać się z poselskim lub obywatelskim projektem ustawy i wnieść do niego swoje uwagi. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki mówi, że po miesiącu uwagi obywateli zostaną zebrane w specjalnym raporcie, a ten trafi do sejmowych prawników, którzy przygotowują tak zwaną ocenę skutków regulacji. I ocena skutków regulacji i oczywiście dokument, jak już marszałek go skieruje dalej do prac na Sejmie na pierwsze czytanie, później trafia do komisji i posłowie, którzy realnie pracują nad tą ustawą na komisji, mają także wgląd, dostęp do raportu z konsultacji i mogą korzystać i z głosów obywateli i widzieć, które rozwiązania ustawy wywołały, jakie reakcje, więc mają dodatkowe narzędzie do tego, żeby kierować się głosem obywateli przy tworzeniu prawa. Żeby wziąć udział w konsultacjach trzeba wejść na stronę internetową Sejmu w odnośnik Prace Sejmu i tam znaleźć zakładkę Konsultacje społeczne. A obowiązek prowadzenia konsultacji był jednym z wymogów do otrzymania przez Polskę unijnych środków KPO. 255 tysięcy złotych zebrano podczas kwesty na cmentarzu Stary Powązki w Warszawie. Była to jubileuszowa 50. zbiórka na ratowanie zabytków i starych grobów w tej nekropolii. Przez 3 dni na cmentarzu kwestowali aktorzy, jak Ewa Kuklińska. To jest piękna miłość do historii, szacunek do zmarłych, którzy tak wiele też wnosili do naszej kultury. Zespół Mazowsze. Pomagamy jak możemy i my jako Mazowsze wspieramy całym sercem tą inicjatywę. Czy kolejarze. Kwestujemy generalnie przy grobie Stanisława Wysockiego, projektanta i budowniczego kolei warszawsko-wiedeńskiej. Zebrana kwota wraz z dotacjami wystarczy na odrestaurowanie kaplicy i 9 nagrobków. Do końca listopada trwa jeszcze zbiórka w internecie. Ci, co nie mogli przyjść na cmentarz i albo chcieliby wesprzeć ratowanie tego najcenniejszego zbioru polskiej rzeźby na otwartym powietrzu, na tej naszej narodowej nekropolii. Powiedział przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na pierwszy dziś serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Kibice tenisa przez długie 8 tygodni czekali na powrót Igi Świątek na kort. W końcu się doczekali i znaleźli powrót do radości. Iga Świątek bowiem od zwycięstwa zaczęła turniej WTA Finals w Arabii Saudyjskiej. W pierwszym, szczególnie na początku, niełatwym pojedynku grupowym polska tenisistka pokonała w 3 setach Barborę Krejcikową z Czech. 4-6, 7-5 i 6-2. Relacjonuje była reprezentantka kraju Katarzyna Strączy. Można było czuć się trochę rozczarowana w pierwszych setach Igi grą, ale to nie było spowodowane tym, że jest w złej formie. Natomiast Krejcikowa naprawdę pokazała tenis, którego rzadko się ogląda. Zmieniała rytm, to raz wolno, raz szybko, raz do góry, raz slice, raz szła do siatki. Naprawdę mieszała tak grą, że Iga się pogubiła w pewnym momencie. Na szczęście tak mi się wydaje, że Krejcikowa prowadząc 3-0 już w drugim secie trochę wydawało jej się, że już wygra, że pójdzie szybko, łatwo. Jednak Iga jest zawodniczką, która walczy czy do końca i dzięki temu mogła sprostać dalszej grze i wygrać ten mecz. Coco Gauff wygrała z Jessicą Pegulą 6-3, 6-2. Dziś o 13:30 w Riyadzie pojedynek Jeleny Rybakiny z mistrzynią olimpijską Qingwen Zheng, a planowo o 16:00 zagrają Aryna Sabalenka i Jasmine Paolini. A teraz piłka nożna i wieczorny szlagier ekstraklasy. Legia Warszawa pokonała Widzew Łódź 2-1, mówi trener wojskowy Gonzalo Feo. Wygrała drużyna lepsza. 6-3 to jest 2 razy więcej w strzałach celnych. 7-3 w rzutów rożnych, które są potencjalne sytuacje bramkowe i z których ostatecznie wygraliśmy mecz. Więcej podań celnych, więcej podań na połowę przeciwnika, więcej podań w ostatniej tercji, więcej wejść w pole karne przeciwnika. Więc Legia robiła wystarczająco, żeby ten mecz wygrać i go wygrała. Potwierdzam słowa trenera Fejo. Byłem, widziałem. We wcześniejszych niedzielnych starciach Radomiak zremisował z Piastem Gliwice 1-1. Górnik Zabrze uległ Jagiellonii Białystok 0-2, a Lechia Gdańsk przegrała u siebie z Krakowią 1-2. Na siatkarskich parkietach również grali ekstraklasowicze. Resowia niespodziewanie przegrała z Beniaminkiem, z Tylonem Gorzów Wielkopolski 2-3. Dla MVP spotkania Kamila Kwasowskiego nie była to oczywista wygrana. Na pewno dziwne, bo wygrywając w pierwszym i w trzecim secie straciliśmy swoje szanse w ważnych momentach. Nie mogliśmy skończyć piłki i Resowia to wykorzystała i wygrała te sety. No to zagraliśmy bardzo dobrze w blok obrona. Mało psuliśmy w sumie zagrywek, dobrze graliśmy na side-aucie, mądrze wykonywaliśmy sytuacje ciężkie, więc myślę, że to zaważyło na tym wyniku. W derbach Opolszczyzny górą Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która pokonała na wyjeździe Stal Nysa 3-1. Jesień, całkowita i totalna jesień za oknami na Myśliwieckiej. Dużo szarych chmur tutaj i liście lecą z drzew. Liście lecą z drzew. Gdyby wsiadł do autobusu człowiek z liściem na głowie, niech go ktoś poratuje. Niech ktoś mu coś powie, a to możliwe, bo tak może wyglądać poniedziałek niemal w całym kraju, choć od północy będą dziś nadchodzić rozpogodzenia. Na zachodzie, południu oraz miejscami w centrum będzie padać, a termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia na ogół od 7 do 11 stopni Celsjusza, chociaż chłodniej będzie na Suwalszczyźnie i w górach. Zapraszamy do reklamy. W Volkswagenie nadeszła wyprzedaż rocznika 2024. Sprawdź wyprzedażowe modele z korzyścią nawet do 17 900 zł. Szczegóły w salonach i na volkswagen.pl. Volkswagen. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek, Stanisław Pyrzyna i Robert Grzędowski. Zapraszają do Trójki. Poranek spędzamy z Państwem do 9. Poranek, który na pierwszy rzut oka do aktywności na zewnątrz nie zachęca, ale są tacy, którym ta jesienna aura straszna nie jest i biegają, i widziałem. Ale będą też biegać w listopadzie i to w bardzo dużej grupie. O co chodzi? Odpowiedź w Trójce już za kilka minut, a te kilka minut spędzimy z Lenem Krawicem. Już prawie 13 minut po godzinie 7. Ja muszę przyznać, że bardzo dużym szacunkiem darzę osoby, które mimo takiej jesiennej aury wychodzą do parków i biegają, ale są tacy, którzy nie robią tego bez powodu, przygotowują się do różnych startów i o jednym z takich biegów, który zbliża się wielkimi krokami, powiemy teraz w Trójce w studiu Monika Zawitkowska z Aktywnej Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Warszawska Triada Biegowa 11 listopada zakończy się biegiem niepodległości, 34. biegiem niepodległości. Tak. No to już dosyć długa historia, ale mówimy o triadzie biegowej, bo chodzi tu o trzy biegi i wszystkie łączy jeden mianownik. Tak, są to biegi, które mają na celu świętowanie czegoś. I Warszawska Triada Biegowa to jest 3 maja bieg Konstytucji, bieg Powstania Warszawskiego i teraz przed nami bieg Niepodległości. To są biegi, w których ludzie startują nie tylko po to, żeby bić swoje rekordy życiowe, czy osiągać jak najlepsze rezultaty. Chodzi tu też o świętowanie, no i pokazanie swojej patriotycznej postawy. To chyba coraz bardziej popularna forma. Już od lat tak mówimy, ale rzeczywiście tych uczestników co roku przybywa. Tak, na ten moment mamy zapisanych już ponad 12 uczestników biegu Niepodległości i rzeczywiście ten bieg łączy. Jesteśmy wszyscy wspólnie na tym biegu, żeby świętować tym razem niepodległość, tworząc piękną biało-czerwoną flagę. I proszę zwrócić uwagę, że to nie tylko my warszawiacy, czy my Polacy, ale na bieg zapisują się ludzie z różnych narodowości. No właśnie, 12 tysięcy ponad osób, które tworzą biało-czerwoną flagę, to jest przygotowane też przez organizatorów, prawda? Tutaj są koszulki białe, czerwone i tworzy się taka fala biało-czerwona, jak właśnie powiewająca flaga. Dokładnie tak i we współpracy z Fundacją Maraton Warszawski został stworzony projekt koszulki. One są już opublikowane na naszych stronach internetowych i zanim wystartujemy, zostanie kilka kilometrów tej flagi stworzonej. Myślę, że będzie to przepiękny widok. To jest jesień. Tak. Jak przygotowują się biegacze do takiego biegu? Rozumiem, że część uczestników to ci, którzy ruszają na początku i tak. chcą pobić swoje rekordy, ale Dokładnie. Są też tacy, którzy biorą udział właśnie po to, żeby wziąć udział. Ta olimpijska idea, ale też właśnie świętowanie. Tak. Czy tutaj można się tak zapisać, po prostu i ruszyć? Tak, każdy uczestnik może się zapisać, a my jako Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa zapraszamy Państwa przez cały rok na wspólne treningi. W poniedziałki mamy treningi funkcjonalne, a w czwartki to są czwartki biegowe. I jeżeli ktoś nie biega, tak jak ja nie biegam, a chciałabym spróbować, to odpowiednio wcześniej można się do tego przygotować z nami. Są to bezpłatne treningi i myślę, że każdy, nie tylko ten, co biega zawodowo, ale również każdy amator czy każdy, kto sobie wymyśli, może wziąć udział w takim biegu. A my pomożemy się do tego przygotować. No to jest, mamy przykład w Trójce takiej osoby, która wzięła udział w podobnym biegu w Warszawie chyba rok temu, a teraz już biega maratony w okolicach 3 godzin i jeździ po świecie. Paweł Turski, którego pozdrawiamy, w ten weekend w Nowym Jorku nowy rekord życiowy ustanowił. Czyli da się. Da się, wziąć udział w biegu właśnie takim przy okazji, świętując, a później rozpocząć swoją sportową przygodę. Tak, może nie wychodźmy z tego studia, żeby iść biegać, ale przygotujmy się do tego odpowiednio i myślę, że każdy. Natomiast gdybyśmy wyszli i nie dobieglibyśmy, to możemy dojść do tej mety. Także na pewno nikt nie zostanie zdyskwalifikowany. To jest też część, oczywiście ta warszawska triada biegowa, ale tak samo bieg niepodległości, szerokiego ogólnokrajowego świętowania niepodległości i tego dnia, tego święta w taki sportowy sposób. Bieg niepodległości warszawski też będzie brał udział w takim liczeniu ogólnopolskim wszystkich uczestników, prawda? To jest inicjatywa, która ma pokazać, że nie tylko w Warszawie się biega. Że biega się tak w całej Polsce tak naprawdę. Mamy takie biegi chyba też w Poznaniu, w innych miastach, ale warszawski jest największy. Tak, i najsłynniejszy. I najsłynniejszy, 33 poprzednio, teraz 34 odsłona. Są tacy, którzy już mają za sobą jakieś wiele lat startów? Oczywiście, że tak. Mamy osoby, które już biegną 20 raz. Natomiast gdybyście chcieli pełniejsze dane, to oczywiście sprawdzę, ale ludzie biegają. Ja nie biegłam jeszcze ani razu, wszystko przede mną. No ja też nie biegłem, więc myślę, Zapraszam. Że możemy się umówić, że kiedyś wystartujemy razem. Monika Zawitkowska z Aktywnej Warszawy opowiadała o warszawskim biegu niepodległości. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. A to Julia Rover, co z tobą, czyli piosenka dnia w Trójce. Proszę słuchać uważnie. Julia Rower tym nagraniem członkini duetu DJ-skiego Bliski powraca po dłuższej przerwie, a utwór Co z Tobą, którego wysłuchaliśmy, zapowiada jej nadchodzącą debiutancką płytę. A ja dostałem informację, że pojawiło się jakieś pytanie od Państwa. Halo, halo, 2 2 7 3. Mam pytanie do redaktora prowadzącego, czy zgodnie z obietnicą właśnie miał aktywność ze swoim szanownym tatą i był na grzybach? Pozdrawiam. Oto musiała pani do nas dołączyć niedawno, bo nawet zaprezentowaliśmy przed 7 relację. Nie byłem z tatą, byłem z siostrą. 10 kani zebrałem i było udanie, tak. Ale nie wiem, czy będę to powtarzał. Sun is going down, time is running out, no one else around me. Steady losing light, steady losing my mind, over shadows and grass. Zebrałem 10 kani. To poprawny dopełniacz. Zawsze lepiej sprawdzić. To teraz będzie Rag & Bone Man w trójce, a później sprawdzimy też między innymi sytuację na drogach i wieści ekonomiczne. Just feel so small, like everything is my fault, like I used up my last call. Need somebody like you with the right tools that understands me like blues. Want you and that's all. Got me feeling like, ooh, baby, I'm your plaything. We want the same thing. Pick up all my pieces and then after you remake me.

Co najmniej 31 osób zginęło we wczorajszych atakach Izraela na Strefę Gazy, poinformowały palestyńskie służby medyczne. Najwięcej ofiar było na północy enklawy. Od paru tygodni Izrael prowadzi ofensywę, której celem ma być rozbicie sił Hamasu. Palestyńczycy oskarżają Tel Awiw o tworzenie odgraniczających ich od Izraela stref buforowych. Według najnowszych informacji palestyńskiego resortu zdrowia od początku inwazji zginęło co najmniej 43 341 Palestyńczyków. Liderki unijnych instytucji pogratulowały prozachodniej prezydent Mołdawii, która pozostanie na stanowisku na kolejną kadencję. Maja Sandu wygrała w drugiej turze wyborów z prorosyjskim kandydatem Aleksandrem Stoyanoglu. Wpisy na portalu X z tej okazji opublikowały przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szefowa parlamentu Roberta Metsola. Ursula von der Leyen napisała, że pokonanie wyzwań w tych wyborach wymagało wyjątkowej siły z powodu ingerencji Rosji, kupowania głosów, dezinformacji i manipulacji. Zbigniew Preissner otrzyma tytuł honorowego obywatela Bielska-Białej. W uzasadnieniu swojej uchwały radni miejscy napisali, że jest on jednym z najbardziej utalentowanych i najsłynniejszych kompozytorów muzyki filmowej na świecie. Sesja rady między innymi w tej sprawie odbędzie się 21 listopada. Zbigniew Preissner urodził się w Bielsku-Białej. W dzieciństwie przeniósł się z rodzicami do Brzany koło Bobowej w Małopolsce. Później związał się z Krakowem. Kolejny serwis Trójca o 8. Sponsorem audycji jest Orlen. No 28 minut przed 8. Serwis ekonomiczny w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Mikroprzedsiębiorcy mogą już składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioski o tak zwane wakacje składkowe, czyli zwolnienie raz w roku z opłacania własnego ubezpieczenia. Według prognoz z nowego rozwiązania może skorzystać 1 700 000 małych przedsiębiorców. Jeśli taki chciałby jeszcze w tym roku, czyli w grudniu, skorzystać z wakacji składkowych, to wniosek powinien złożyć w listopadzie właśnie. W kolejnym roku może już wybrać dowolny miesiąc, a wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na platformie usług elektronicznych ZUS. Tylko co czwarty Polak ma odłożone środki pozwalające na utrzymanie się przez ponad pół roku w wypadku nagłej utraty źródeł dochodu. Dzieje się tak mimo wysokiego odsetka osób, które deklarują posiadanie oszczędności, a to aż 82%, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Niemal co trzecia z badanych osób ma odłożone nie więcej niż 5000 zł. Jest to prawie tyle, ile od stycznia przyszłego roku będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie miesięczne na podstawie umowy o pracę. W praktyce jest to kwota, która w przypadku kryzysu wystarczy na zabezpieczenie podstawowych wydatków na bardzo krótki okres. Największa grupa zgromadziła oszczędności mieszczące się w przedziale od 10 do 30 tysięcy złotych, a tylko 13% Polaków zdołało zgromadzić imponujące oszczędności przekraczające 100 tysięcy złotych. W ostatnim półroczu co trzeci Polak musiał sięgnąć po zgromadzone środki na pokrycie podstawowych potrzeb, takich jak rachunki, zakupy spożywcze czy opieka zdrowotna. Ponad połowa respondentów spodziewa się z kolei, że będą zmuszeni do ograniczania swoich podstawowych wydatków, aby nie sięgać po środki zgromadzone na czarną godzinę. Od pierwszego kwartału przyszłego roku pasażerowie kupując bilet PKP Intercity do i z Warszawy, o ile zechcą, będą mogli dodać do niego 75-minutowy bilet miejski, który pozwoli na skorzystanie z warszawskiego transportu publicznego. A resort infrastruktury pracuje nad koncepcją ogólnopolskiego biletu zintegrowanego, który pozwoli połączyć transport kolejowy, autobusowy i miejski w jednym systemie. 5% wyniosła inflacja w październiku i był to jej najwyższy wynik w tym roku, bo we wrześniu inflacja była o 1/10 niższa. Do wzrostu przyczyniły się przede wszystkim ceny energii, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Rozpoczynamy szczyt sezonu grzewczego, więc to energia będzie odgrywała kluczową rolę, jeśli chodzi o wzrosty cen w końcówce tego roku. Martwić mogą również wzrosty cen żywności. Częściowo jednak da się je wyjaśnić tym, że przed rokiem mieliśmy przecież obniżony VAT na niektóre produkty spożywcze. Zdaniem ekonomisty inflacja do końca roku nie spadnie już poniżej 5%. Dolar kosztuje dziś rano 3,99 zł, euro 4,35, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5,19 zł. Sponsorem audycji był Orlen. Spoglądam na mapę temperatury i niemal cała Polska po południu będzie dziś zielona, to znaczy na mapie zielona, co oznacza temperatury w okolicach 10 stopni. Ale widać też na mapie zastanawiające wysepki ciepła, rozrzucone po Polsce takie żółte plamki. I tak według mapy IMGW w Rzędowie na Opolszczyźnie ma być dziś nawet 17 stopni i takich miejsc będzie jeszcze kilka. Wszystkie z nich są nad jeziorami. No, ciekawe, czy to prawda. O książce o Ameryce powiemy w porannej audycji za chwil kilka, więc muzycznie teraz America od Razor Light. A przed ósmą zaprosimy Państwa na opowieść Kuby Ambrożewskiego z historią pewnej piosenki. Dziś coś dla fanów Kate Bush, czyli chyba dla wszystkich, prawda? Na razie mamy 23 minuty do ósmej, to jest poranne wydanie. Zapraszamy do trójki. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life watching America. All my life there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. Oh, oh, oh, oh, there's panic in America. Oh, oh, oh, yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Give you my confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down, no, I need you tonight. To hold me, say you'll be here. Razor Light, America. Drodzy Państwo, od dzisiaj w audycji Dobrego Dnia kwadrans do parzystej w tym przypadku, nieco inaczej niż u czterech pancernych. Około 11.45 dokładnie na antenie trójki będzie można posłuchać fragmentów książki Marka Wałkuskiego Zakamarki Białego Domu. I właśnie o książce, ale też o tajnikach i trudach pracy w Centrum Prasowym w Białym Domu opowiada autor Marek Wałkuski. Jesteśmy w sali konferencyjnej Białego Domu, James Brady Briefing Room. Tu odbywają się codzienne konferencje rzeczniczki prasowej Białego Domu, w tej chwili Karine Jean-Pierre. Czasami przychodzi tutaj odpowiadać na pytania dziennikarzy sam prezydent Stanów Zjednoczonych. Niedalej jak dwa tygodnie Biden niespodziewanie pojawił się w tym pokoju i odpowiadał na pytania. Ja siedzę na miejscu dla dziennikarzy zagranicznych, które należy do naszej grupy, White House Foreign Press Group, trzecim rzędzie tego pokoju, co oznacza, że praktycznie na każdej konferencji prasowej Rzecznika Białego Domu jesteśmy wywoływani i mogę zadawać pytania dotyczące Polski, Europy, naszego regionu. A na początku siedziałeś gdzie? Na początku siedziałem albo na pożyczonym fotelu od kogoś, do kogo on należy, bo tu każdy fotel jest przypisany do konkretnej redakcji. Posiadanie tego własnego fotela to jest nie lada luksus, ale także coś, co umożliwia zadawanie pytań, bowiem osoby, które stoją pod ścianami, nie mogą zadawać pytania, nie są wywoływane. No ale jak były briefingi, to wtedy przychodził właściciel tego miejsca i ja niestety musiałem ustępować i stać pod ścianą. A pracowałem siedząc albo na krawężniku, albo gdzieś na podłodze, dlatego że tak jak widziałeś, obeszliśmy to centrum prasowe, warunki są tutaj spartańskie. Nawet wielkie stacje telewizyjne mają malutkie klitki. W związku z tym to, że w tej chwili ja i moi koledzy z zagranicy mamy własne miejsce, mamy własne biurko, sprawia nie tylko to, że mamy komfortowe warunki pracy, ale także to, że możemy być częścią korpusu prasowego Białego Domu, zadawać pytania i raporty dla amerykańskich dziennikarzy. Jesteśmy tutaj u siebie. Ale muszę przyznać, że z tego, co tutaj zobaczyłem, wyłania się taki obraz, no właśnie, miejsca mało komfortowego do pracy dla dziennikarzy. Nie myśli o tym, żeby wam zmienić te warunki pracy, czy po prostu tu jest najbliżej i najbezpieczniej? Były pomysły na przykład za Trumpa, żeby zbudować nowoczesne centrum konferencyjne po drugiej stronie Alei Pensylwania, która znajduje się przy samym Białym Domu, czyli dosłownie 100 metrów stąd, ale już poza bramami rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych i ta propozycja została przyjęta głośnym protestem ze strony dziennikarzy, dlatego że będąc tutaj, w tych mało komfortowych warunkach, jesteśmy przy samym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Widzimy, kto wchodzi do budynku, kto z niego wychodzi, jeżeli mamy do czynienia z kryzysem, prezydent zwołuje konferencję prasową, my natychmiast możemy być przy nim, natychmiast możemy relacjonować to, więc mimo tych naprawdę mało komfortowych warunków pracy, bo to centrum prasowe, w którym jesteśmy, zbudowano w miejscu, w którym kiedyś znajdował się basen, w którym pływał prezydent Roosevelt, które przebudowano później na takie centrum prasowe, ale mimo tych trudnych warunków pracy, absolutnie nie chcemy się stąd wynosić, chcemy być tuż przy prezydencie Stanów Zjednoczonych, 30 metrów od gabinetu owalnego i dosłownie 30 metrów w drugą stronę od jego sypialni czy od jego kuchni. Spędzasz czasem całe dnie tutaj w Białym Domu. Czy fragmenty książki pisałeś także w centrum prasowym? Zdarzało się, dlatego że nasza grupa dziennikarzy zagranicznych, White House Foreign Press Group, jesteśmy częścią poolu prasowego Białego Domu, co oznacza, że jesteśmy rotacyjnie, codziennie przy prezydencie Stanów Zjednoczonych, także w weekendy. Bywa, że prezydent nie ma nic tego dnia do roboty, ewentualnie wybiera się wieczorem do kościoła albo do restauracji, no ale my musimy tu być całymi dniami. W związku z tym bywały takie dni, że ja miałem 3-4 godziny wolnego i przy tym naszym biurku, które sobie bardzo cenimy, bo mamy tutaj własne miejsce pracy, fragmenty tej książki pisałem. Teraz Ameryka wybiera prezydentkę lub prezydenta. Za chwilę poznamy wyniki wyborów, pewnie w tym tygodniu. Powiedz, czego się spodziewasz w najbliższych miesiącach? Jak bardzo gorąco będzie w Białym Domu? W dniu wyborów będą tu dziesiątki dziennikarzy. Będą nadawać relacje na cały świat o przebiegu kampanii wyborczej, o spływających wynikach wyborów. No a potem może być taka sytuacja, że nie będzie znany zwycięzca i że cały czas będzie trwało zamieszanie polityczne, także z udziałem wiceprezydent Harris, także z udziałem Bidena. W związku z tym spodziewam się tych tłumów tutaj długi czas, tym bardziej, że to jest centrum światowej polityki, więc także prezydent Stanów Zjednoczonych będzie cały czas zajęty. Poza tym wtedy rozpocznie się okres przekazywania władzy nowej administracji, którakolwiek to będzie. W związku z tym ci, którzy zajmują tutaj biurka, którzy mają urzędy, będą się pakować, będą przekazywać wszystkie ważne dokumenty następcom, więc będzie tu sporo zamieszania i sporo ruchu, o ile będziemy wiedzieli, kto będzie tym następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. O tym Marek będzie donosił stąd, z Waszyngtonu. Zawsze chciałem to powiedzieć, więc zróbmy to wspólnie. Z Waszyngtonu Michał Nogaś. I Marek Wałkuski, Polskie Radio. Tak, właśnie Michał Nogaś rozmawiał z Markiem Wałkuskim, a Kwadrans przed 12 już dziś w Trójce, pierwszy fragment zakamarków Białego Domu. Zapraszamy. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. Tworzę tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans.

Jest to jeden z pierwszych przebojów wykorzystujących instrument, który w ogromnej mierze zdefiniuje brzmienie muzyki lat 80. oraz albumów samej Kate Bush. Chodzi o cyfrową stację roboczą, syntezator Fairlight CMI, z którego działaniem Kate zapoznała się niedługo przed nagraniem Babuszki, występując w chórkach na trzecim albumie Petera Gabriela. Będą jeszcze w jej repertuarze wielkie hity wykorzystujące technologię Fairlighta o wiele obszerniej, włącznie ze słynnym Running Up That Hill. Tu instrument pomógł wysamplować efektowny dźwięk tłuczonego szkła, który dodaje dramaturgii końcówce tego wyjątkowego przeboju. Piosenka do wyjaśnienia. Kate Bush i Babuszka. W trójce mamy 5 minut do 7. Czy Donald Trump może jeszcze zaskakiwać kontrowersyjnymi wypowiedziami? No, okazuje się, że arsenał kontrowersji byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych się nie kończy, a szczegóły w trójce już za te niecałe 5 minut w serwisie. Potem będzie sport i pogoda, a o 8.13 rozmowa polityczna bez uników. No i później po 8.30 pierwsza w tym tygodniu mniejsza gra, na którą już teraz Państwa serdecznie zapraszam. W zasadzie można już teraz